أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سورة النمل. مقصد سورة سورت کی اللہ بیان کئی دے دو مسائلو اول مسئلہ چی اللہ وی عالم الغیب زیم نفی دا شرک فی العلم چی اللہ وی ظالم الغیب پر پٹو باندی پویگم زمانہ سیوا بل سو پپٹو باندی پویدن کے نشتا پریبانی اللہ دو واقعات ذکر کئی. یو واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر شوا چوگر موسیٰ علیہ السلام تا خبر نشو دخبل ہمسانا. دویم واقعہ پہ اللہ ذکر کئی دا حضرت سلیمان علیہ السلام چوگر سلیمان علیہ السلام تا خبر نشو دا مملکت دا بلقیس نا ہدہد وتوی فقال احدت بما لم تحد به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. دو مسلان چی اللہ وی بچو زورکم نفی دا شرک فی التصرف. دو واقعات پہ اللہ ذکر کئی دا حضرت صالح علیہ السلام او دا حضرت لوت علیہ السلام چی اللہ وی اگر دوانو لبچو ما ورکڑو ما تا محتاجو زان لے بچو نشو ورکو لے. روان دے آیتنو کی اول واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شوا اس دلی زینا ولقد آتینا داود و سلیمان علما. دویم واقعہ اللہ ذکر کئی پنفی دا شرک فی العلم باندے چی اللہ وی عالم الغیب زیما نفی دا علم غیب کئی چی اللہ وی پپڑو باندے پو عظیم زمان سیوا بل سو پپڑو باندے پا غیب باندے پویدن کے نشتا. اگر سلیمان علیہ السلام تا دا طول دنیا بادشاہو وہ خبر نشو دا مملکت دا بلقیس نا ہدہد والرازی وغوتوی احدت بما لم تحد به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. خبر شم پاغ سو چتنی خبر شو پاغی باندی ما تا پتا دو تا تے پتا نشتا. ہدہدم پدی خبر بانی پویدو چی سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ندے اور آت لمی کڑی جی تا تا دا سبا نمی خارنا پیو خبر یقینی سرا نا نو دیمو واقعی ذکر کئی پاول مسئلہ د حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. او تحقیق سرا ورکڑی امونگ داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام تا پوہ پا دین باندے. اللہ وی دوانو لمی علم ورکڑی و پوہ می ورکڑی وا. داود علیہ السلام تو سلام پلارو, سلیمان علیہ السلام تو سلام زیو, دوانو دا اللہ انبیاؤو. اللہ وی دوان لمی علم ورکڑے و دوان لمی پو پا دین باندے ورکڑے وا. افلان کی سر علم آتائی دے وی دا اللہ دا طرف والا علم ورکڑے شے وی پار سا پوئی گی, پا غیبم پوئی گی پار سا پوئی گی. داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام لخوم اللہ علم آتائی ورکڑے و اللہ وی ولقد آتینا داود و سلیمان علما. اللہ وی ما ول علم ورکڑو خو عالم الغیبو نو. ولقد آتینا داود و سلیمان علما او بدا حقیق سرا ورکڑو من داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تپو پا دین باندے. دا خلقو دا قیدیو دا مل اصلاح بے کولا, فیصلے بے کولی. وقال الحمدللہ اللذی اویل بدوانو لائق دا حمدنو دے اللہ غزات, فدولنا على کثیر من عباده المؤمنین, چی غورا کڑیو مونگا پا ڈیرو باندی دا بندگانو خفل مومنانو نام. او گورا اللہ وی اجازی اللہ ثابتی چی اللہ وی زما حمدنے بیانول, دوان بانسانو دوان زما پیغمبرانو. اللہ وی لمی ولا ورکڑیو پوہ می ولا ورکڑیو خو بیام زما حمدون بیانی او زما صفات بیانی. داود خدای توب نکی نن خلق اختیار بو سر رانشی وی با یرا اسمان از مکا ماتنگ کڑی دی, وزیر گوٹ بشی وی با دار سز چلو اور سز کو ما. اللہ بم تیر شی, پیغمبر بم تیر شی, ظلم و سیاتے با دخل کو سرکی. نو گورا وقال الحمدللہ اللذی اویل بدوانو لائق دا حمدونو دے اللہ غزات, چھے غرکڑی مونگا پر ڈیرو باندے من عباده المؤمنین, دا بندگانو خفلو مومنانونا. وورس سلیمان و داود او پا میراث کی اوڑے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام لرا, یا ساتلل دا میراث دا نبوت میراث مراد دے خواہ. لیکن داود علیہ السلام خود تقریباً سل زامنو, لیکن دقا بل میرانس خبرہ و دا مال دولت وغیرہ نبیان خود پکار دا چھے نوریم یاد کرے وے. خود دل تا مراد میراز دا نبوت تے دا یو پا کسر پیغمبرو سلیمان علیہ السلام. وورس سلیمان و داود او پا میراس کی اوڑے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام لرام. وقالا اول سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الناس او خلقو علمنا منطق الطیرم, خودل شوید منتا بولی دمارغانو یا خبریان تر دمارغانو. وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور آکڑے شوی دی منگتا دا ہر قسمہ ضروری سامان نام. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ یقیناً دا خامخا غروالے دیکھ کاران. وَوَرِسَ سُلَيْمَانُ دَاوُدُ وقال ویل سلیمان علیہ السلام یا ویل با سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الناس او خلقو علمنا منطق الطیر خود لشو د مونږ ته بولی د مارغانو یا خبرې د مارغانو. سلیمان علیہ السلام تو سلام د مارغانو په خبرو اترو باندې الله پوه کړو هغوی په جواب پوهېدو خبرې بیا ورسره کولې. واوتینا من کل شیء او راکړې شوې دي مونږ ته د هر قسمه ضروری سامان نه دا نه چې د هر یو شي نه او کل شیء د بلقیس بادشاہی خو سره نه وکړه د بلقیس بادشاہی خو سره نه وکړه نہ سنگ بیاوی کل شئین نہ دا کل حقیقی نہ دے کل عرفی دے یعنی و اوتینا من کل شئین اور آکڑے شوی دی مونگتا دا ہر قسم ضروری سامان نا ست جی زمون ضرورت تے اگا اللہ عرص را کڑی دی لکر اس تو بخبر راجی جنات تابیو انسانان تابیو مارغان تابیو دا ہر سی تابیو ادورنگ سلیمان علیہ السلام تو سلام لبے کارون کو ان ھذا لہو الفضل المبین یقینا دا خامخا غوروالے دے لوی دا اللہ مون غور کڑی و اللہ پ مون احسان کڑے اللہ را باند انعام کڑے او دا خکار غوروالے دے دغرنگ عظیم غوروالے دے تکبر و لوی نہ کئی مستی نہ کئی اللہ تے نہیر نہ دے اللہ و تا یاد دے ان ھذا لہو الفضل المبین وحشر لسلیمان جنودو من الجن والانس والطیر فہم یوزعون وحشر لسلیمان راجمکڑے شو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تا جنودو لخکر دد من الجن د پیریانو نا ول انسو د انسانانو نا و طویر او د مارغانو نا فهم یوزون ندوی سب بسب کریشو پا سفر بجتلل نتخ والا اللہ تا بیکڑه و حوائی والا تا بیکڑه و دا ټول بیزان سر پا تخت باندی کینول او دا غرنگی روان بشو لخکری و تراغونده شوی د بیریانو نه د انسانانو نه د مارغانو نه یا ساته دا درې واړه شیزونه د یو بل نه یریږي انسانان پیریان او مارغان درې واړه یو بل نه یریږي کنه د یو بل خواله نه راځي چې یو بل وینې نو تختی عادل ته وګوره د سلیمان علیه السلام په لښکر کې دا درې واړه شامل دي جناتم پکشتا انسانانم پکشتا او مارغانم پکشتا دا ولی ولی زکر سلیمان علیہ السلام تو سلام عادلو کنا انصاف دارو اغیط پتو که یو لگی شو پا بل زیاده ام کی نا سلیمان علیہ السلام شتا کنا اغب سزا ور کیو مونگ لبز مونگ حق را کر داولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغا غا مشہور قول ایک دجلی پا غان باندے دیو گڑی دا بچی سر زیادے اوشی ام داغی ززی مواری ما داولی زک آغا انصاف دار باد سو دغرنگی عادل باد سو بل قانون د قصاص جاری کړو د کله چې بادشاہ انصاف والا بادشاہ نه یا ساته انسانان سو هغه زناورم په یو بل باندې ظلم نه کوي هغې د یو بل سره انصاف کوي ځکه بادشاہ عادل وي نن خو بادشاہ ظالم وي نو خلک هم ظالمان شي اپیریان او مارغان خو لرې خبره بادشاہ چې ظالم شو نو انسانان هم د یو بل نه یریږي دا څه ډول کنه ده یو د یو نه یریږي او بل د بل نه یریږي یره و یسې نه چې وسې برشي او زیاتې راسره وکړي ظلم راسره ونه کړي نو ګوره دا درې واڼه پیریان انسانان او مارغان د یو بل نه یریږي خو په دې صفونو کې او په دې لخکرو کې شامل دي یو ځای دي. ولې؟ ځکه سلیمان علیه السلام انصاف والا بس فهم یو زعون نو دوی سب په سب باندې کړی شو صفونه یې داسې وتړل. یزا یزیو ویل کېږي صف تړلو ته. کان جبریل علیه السلام یزعو الملائکه او جبرائیل علیہ السلام تو سلام چې بدر کې فرشتې سب په سب باندې درولې زګړې ری فرشتې راغلي وې امداد لا زر فرشتې ادرنګي جبرائیل امین غ فرشتې سب په سب باندې درولې یزعول ملائکه نظر تم وی فهم یوزعون د دوی سب په سب باندې کړې شو پرمیشن باندې وتل حتا تر دې پورې ذات والا واد النمل کلا چراغ لل دوی پاغ کنده د میګو باندې قالت نملت اول یومیګ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم او میګو دن شیخ بلسړتا لا يهدمنكم سليمان وجنود دل نکی تاسو لرا سليمان عليه السلام او لخر داغ وهم لا يشعرون دوی بن پویږي تاسو بدل کولو باندې حتا اذا اتوا على واد النمل تر دې پورې کله چې راغلل پاغه کند د میګو باندې پلار را روانو چرته د میګو یو وادی و یو کند و باغی کی میګیو قالت نملتن اویلی یو میګی میګی چې څنګه وکتل چې لخکر را روان دی نو فوراً اخپل نور و میګو ته هغې د سړو نه را بهر شي و ګرځېدل را ګرځېدل فوراً اغیت و یا ایوها النملو او میگو ادخلو مساکنکو دلن شیخ خپلو سڑو تا او میگو خپلو سڑو تا دلن شی لا یهتوی منکم سلیمانو و جنودو دلن کی تاسو لر سلیمان علیہ السلام او لغ کرتا تازو خوروتی ہے دا خپلو سڑو نا زر تر زر خپلو سڑو تا دن نشے خپلو زینو تا دن نشے زیدہ ستوگنی تا ذکر سلیمان علیہ السلام او دا غل اخکر را روان دے اسی نچے پا خپلو خپو کم دل کی خپی در باندے کی ندی ولی اخبا ظالمانی چی پا مونگ با خپیک دی وهم لا یشعرون او غیب نپوی کی ذکر غیب استاسو نا خبر نی ستاسو بورتا پتہ نہیں چیرہ پا دیزے کی میگیری نا آخر آروان جو ڈیر سپیٹ سرا اسے نا چیخ پیدر بندی کی وهم لا یشعرون او دی بنا پوئی گرم میگے دا سجیرے میگے دا اس دا نردے کا مادہ دا یا ساتا دا الفاظو نا معلومی گی چی مادہ دا امام سے وہی چی گر قالت نملتن نملتن میگے دا ادغرنگ حتا اذا اتو علی واد النمل نقالت لو می ذکر کی قالت بیا وی نملتن پاهم دیو تک چیری د مونستی ویلی یو میگے یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم دا بسمر میگے وا دا میگی دی کرا او پام متو که دا قوم خیر لٹو لے دے کنی دے لٹو لے وڑا کن تا کی میگی دا خوچی دا قوم خیر لٹو لے دے نیان ساتا دا عملی اللہ تا دم را پسند شو چی پا قرآن کی پیو مستقل سورت روڑو سورت النمل نمل میگی تاو نن بغٹ بڑ ملاوی ہو تو قوم خیر بن لٹے دا سی لوگ نا خیر صرف دارے جب اخ کا تکئی ہو پور تکئی او د چاندو د سرمنو د سرسایو مسلې وته کوي نور نی ولا عقیده برابر کو نی ولا عمل برابر کو نی وته بیان د سنت وکړو او نی وته رد د بدعات وکړو د رسمونو رواجونو نستانه غ میګه خنشوا خنشوا څومره خیر لټولې رې د خپل قوم تان چرته د قوم خیر لټو یره جمعې پوره څوک راځي نه وي بس خود به لزان دوره سي خلکو ته پته ده چې همدغه مسلې دي همدغه زړې مسلې دي نو دا خو خلکو یو پنځوس پیرې واورېدل جوماتونه آبادوي او جومات له پیسې ورکوي او دا خو زړې شوې دا خبرې دغه رنګې د سرمنو د سرسایو د قربانې مسلې دا خو زړې شو هر چا ته پته ده ماشوم ته هم پته ده چې په یو یو ویښتو والا الله یو یو نیکی ورکوي داسې دو که نه هر چا ته پته ده که ن ته وته همدا خبرې اوس بار بار کې هغې به سره شي دا خو چې ته وته حق مسله شورو کې بیان د توحید شورو کې رد د شرک شورو کې بیان د سنتو رد د بدعاتو د رسمونو رواجونو شورو کې د مونځ په معنه باندې دا خلک پوکا دغه رنګې د جنازې په منځ پوکا د کلمې په مطلب باندې پوکا او بیا ورته قرآن شورو کا او هر جمعه کې یو یا دو آیات وایا هر څوک به زده کړي ته ګوره چې خلک راضي او که نه راضي نه میږې ته وګوره د قوم خیر لټوي او د قوم خیر ونه لټو ستا نه دا میږې ښه نه شوه نو قالت نملتن ګوره څومره د بلاغت نه ډک کلام یې کړی دی مختصر کلام اکڑے دے او جامع کلام اکڑے دے عرب ہوئی دے او تن دو خیار والی نخدا دا چاگ خپل خبر مختصر کئی خو جامع کئی یعنی کتی اگدول غاڑی نو اگدولے شی خو آگا لند خبر ہو کی اگر دے میں گیتا سمر لند خبر اکڑے دے دې لنډ جمله کې دا میګې یو خپل قوم ته امر کوي څه کوي وته امر وته کوي یا ایها النمل ادخلوا امر وته کوي او میګو دن نشه دویم زی وته کوي چرته دن نشو مساکنکم خپل سړو ته خپل زینو ته دن نشه دو شو دریم وجه وته بیانې چې زه تاسو ته ولې ویم چې دن نه شي څه مصیبت دی څه آفت دی څه چلو شو اوس کې ورته ویلی چې او میږو خپلو سړو ته زر تر زره دن نه شي ناریو به ویل چې یاره څه چل دی خیر خو دی نو ګوره وایي لا یهتمنکم سلیمان و جنودو سلیمان علیہ السلام او داغه لخکر را روان دي اسې نه چې بخپو کې مدلدل کی اصلورم صفائی ذکر کوي د چا د سلیمان علیہ السلام او داغه د لخکر ولې غیب دومره ظالمان چې مونږ به وینو په مونږ بخپیک دي نه صفائی ذکر کوي او هم لا یشورون غیب نه پوي تاسو نه به خبر نی پام دې وته سمر لنډا او جامع خبر کړی دا او میگو دن نشه چرته خپل سړو ته ولی ځکه سلیمان علیه السلام او داغه لخکر را روان دي اسې نه چې په خپو کې مدلدل کی ای به نه پوهېږي ای به دومره ظالمانی نه نه وهم لا یشورون هغوی به نه پوهېږي سلیمان علیه السلام تو سلام چې د دې میږې خبرې واورېدې سلیمان علیہ السلام تو سلام مسکے شو او بیا پخندا شو فتبسم ضواحکم من قولها نو مسکے شو سلیمان علیہ السلام تو سلام ضاحکن خندیدن کے من قولها گورو من قولها پاون دے کر دوجد وینا دی می گینا سلیمان علیہ السلام تو سلام دا میگے روچا تکڑا خبری خوی وہ رہ دی سکا پوئی دو خبری واری دی اور اوچھا دیکڑا امیگے او دا سی تلیگی کی غستا مسکیش وی خاندل وی وای سغواڑی زد ٹوری دنیا بات سیم وای سغواڑی اگو تا ہی سم نگواڑا وی نا وای سدل درکا وی نا نگواڑا وی وای وی خد دو کار را لوکا زنی رزقی و اجری یو مال زما رزق زیاد کا داغینا چی اللہ را لکم مقرر کرے دا او دوی مال زما نیٹا داغی نروستو کا کم چی اللہ مقرر کرے دا سلیمان علیہ السلام بوی دا دوان خوز نشم کولے پین سا کولو بی سلیمان علیہ السلام تو سلام فرمائل زخو دا دوان نشم کولے زما پا اختیار کی نشتا وی دا چا پا اختیار کی دی وی دا اللہ نوی دا اللہ نے ولی نگوارا دا اللہ نے ولی نگوارم چی تانے گوار دا میگے یقین پا اللہ باندشتا وی یا ساتر دی یقین پا اللہ باندی نشتا دے با غنٹ پٹی او حق مسئلہ بننا بیانی ولی وی را سوک با چاندہ نرک سوک با سرمنی و سرسائے نرک او دغرنگی سوک با بیا تنخواہ نرک دا غمیگے پا اللہ یقین شتا خورد پا اللہ یقین نشتا زکا خود میگے پا نمبانے پا قرآن کی صورت را گلے صورت النمل نزک وی فتبسم زاہکم من قولها یا ساتا یو دے تبسم یو دے زہک یو دے قہقہا تبسم او زہک دا جائز دی او دغرنگ قہقہا غا حدیثو کی چھے من راغلی دا ناغا دا قہقہا نراغلی دا تبسم مسکی کی دو تا ہوئی چھے سڑے مسکے شی مسکے کی دل پی جنے کا دویم دے زہک زہک وی رکی گی دیتا چھے سڑی غاخو نخکارش دا مخامخ اور درین دے قہقہا قہقہا دیتا ہوئے جے اب بناوٹی خندہ جی پاہو گی اخل مکمل وا دزی چگی جو زینی بگے سو نیسی زینی بگے سو نیسی کر نہ یو دے تبسم یو دے زہک او یو دے قہقہا اگر قہقہا ناجائز دا اگر حرام دو دا تبسم او زہک دا جائز دیو گورا سلیمان علیہ السلام ہم اول مسکے شو او بیاس شو بیا پخندا شو زہک اما خامق غا خونیخ کار شو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی نبی علیہ السلام تو سلام بغشی راکول اوہد کے جنگ اوہد کے او دغرن گی وی کافران به ما وشتل وی اخره کی یو غشه دان سی وچی غوس پنور بس نو وی غم پک ما راخ کو وی یو غټ کافرو وی هغه ته می نشانه را واغستو چې ور خطا می کوئی پدې تندیو لګی وی چو لګی دو وی دان سی پروست باندې پریوتو لنګ یا چولو وی غ لنګ پر راوړې دو ار سیخ کارش او نبی رسول الله سلام دا تشی مبارک اونی ولوی خاندی خاندی خاندی وی ما تا وی چه داده سوکرد یا ساتا خانده جایز دخوا پوشه زینه با بلکل بود ناستی نکه تا دا خانده خبریم که نابا نخاندی علاکه ولی نخاندی یه رجی خانده وی خشه نده کنه وزری آقا قهقها ناروادا تبسم او ذهن خو جایز ده کنه ندے با کور کم نخاندی او بار بم نخاندی دیڑا دا خاندہ اموختہ ندے اسی پس رقم تیرائی فتبسم زائکن مسکیشو سلیمان علیہ السلام خاندی دن کے من قولیا دا وجد وینا دنی میگینا وقالا اول سلیمان علیہ السلام ربی ورب زمان اوزعنی طاقت راکی ماتا ان اشکر نعمتک اللتی چی شکر دا کم دا نعمت ستا حقا انعام تالیا چکڑے درے پا ما باندے وعلى والدین او پا مور و پلار زما باندی اللہ مال طاقت را کے چستا دا طول نعمتون شکریا دا کب چی با ما دی کڑی دی زما پا مور و پلار دی کڑی دی وان عمل سوالیان تمہر ٹیم سوال کوا چی اللہ طاقت را کے چستا دا نعمتون شکریا دا کب وان عمل سوالیان او دا چی عملو کم نیکا سنگا نیکا ترزاہو چی تپسند کیا گی لران اللہ دا دس نیک عمل توفیق را کے چی تی پسند کی چی تا تا خوخی تا تا محبوبی زکا چی زانم ستڑے کم او اغا عمل تا تا محبوب نی قبول نی خوخ دتا نی پسند دتا نی سمت لبشو اللہ دا دس عمل توفیق را کے دا نیک عمل چی اللہ تی پسند کی وادخلنی برحمتکا او دنک مالرا پخبل میرو بانتیا کے فی عبادک الصالحین پا بندگانو ستانی کانو کے اللہ مالا پخبل میرو بانتیا کے زیران کے اللہ ماد نیکانو سر یوزے کے سوال کئی ابراہیم علیہ السلام ہم سوال کرو والحقنی بسوالحین او یوزے کے ماد نیکانو سر نو گرن وسے ہم سوال کئی سلیمان علیہ السلام وادخلنی برحمتکا او دنکی مالا را پخبل میرو بانتیا کے فی عبادک الصالحین پا بندگانو ستانی کانو کے نبری آیتنو کی واقعی ذکر شوان دا خبرو اترو دا سلیمان علیہ السلام تو السلام دا میگے سرا را دن سبکی انشاءاللہ اگا اصل واقعہ کم مقصد دا پارا چی ذکر کی گی نفی دا علم غیب اگا واقعہ دا ہدہد بوایو چی ازیری واغستا نو دا مارغان و ازیری واغستا سلیمان علیہ السلام نو ہدہد پکی غیر حاضر ہو او بیا ہدہد راغلے دے او گا خبر ورکڑے دے سلیمان علیہ السلام تا چی ما یو خزولی دا چی سڑیو او خزب بات ساڑا وا او دا نور عبادت کولو سلیمان علیہ السلام تو سلام خط ورکی چی زور شو زما دا خط یو سا زگورم چی تریشتینی او کت دروغ جنے اگا اگا خط اڑے رے او بیا دا اگا خط سا جواب راغلے رے شالا راتنی کی سبق کے داغی تفصیل وزاد بکو اس کو شورو کو منس کی بپا دیشی بیوی خون نے شورا بکو خوخم دا